Kendini sandı adam Yahudi idi Salman. Yemiş ekmek yemeği hayır vermemiş ama. Kendini sandı adam Yahudi idi Salman. Yemiş ekmek yemeği hayır vermemiş ama. Ah elimde kılıcım silahım buğuy an. Eminu kurtaramaz baban Amerika bile. Eminu kurtaramaz baban Amerika bile. Biliyoruz anam kim şu köpek İngiltere. Biliyoruz anam kim şu köpek İngiltere. Baban Amerika dedi oğlum Salman'ı bir dinle. Lafatta Müslümanın elden gitmişi dinine. Baban Amerika dedi oğlum Salman'ı bir dinle. Lafatta Müslümanın elden gitmişi dinine. Nabızları bir yokla sağ mı diri mi hele. Lafattı da babası Salman şimdi ne yapsın. Lafattı da babası Salman şimdi ne yapsın. Uzaylarda yer yapın bu Salman oraya kaçsın. Uzaylarda yer yapın bu Salman oraya kaçsın. Kaçamazsın ey Salman yıldızlar da bizdendir. Kaçamazsın ey adi güneş bile bizdendir. Kaçamazsın ey Salman yıldızlar da bizdendir. Kaçamazsın ey adi güneş bile bizdendir. Kur'an'daki ayetler hepsi buna delildir. Kur'an'daki ayetler bunların delilidir. Amerika kuş olsa İngiltere diyare. Amerika kuş olsa İngiltere diyare. Kaçıramazlar seni öleceksin biçare. Kaçıramazlar seni öleceksin biçare. Ey Salman öldün Salman. Ey adi bittin Salman. Ey Salman köpek Salman. Ey adi öldün Salman. Ey